إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله بتقلي تدعى الله جولنا صلى الله عليه وآله وسلم. Eyaw termen hande ko sariyaaji ko wiyete juuldeele ko e juulde korka kay binni alhamdulillah ko juulde taske tindi odo saa ene ngandi de do juuldeele didi fo haala majjare der qur'an ayaje laftude are hadiseje annabi je laftude sher sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ene ngandi juuldeele godde na gorno e aduna hada annabi je ardu won juuldeele hefere e juuldeele ayyamul jahiliya hono majje kadi na fuɗɗita ha joni taw noon sariya yamirani dinil islam de ari haɗiɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lomtini ko wiyete juulde korka e juulde taski ɗeɗo juulɗele ɗiɗi woni hen ko yettude allah so julɓe koori lowru korka ha maayi ndeɗo moƴƴere mawɗe ɗeɗo golle mawɗe awa juulde waɗaniɓe hen yettude allah e wadde ngal ɗeɗo dewe allah ɗiɗi mawɗe batteɗe caggal juulɗele so julɓe jeehi hijjore ngoɗo feeto mango hejjore nde so gasi ko feeto ko julde mawde kadi waɗete ɗum ɗo woni julɗele ɗiɗi ɗi dinil islam waɗi rekkoni yamiri haali are qur'ana are hadiseje moƴƴere mun haala ko ɓuri hawnade gornam ɗeɗo balɗe sappo darotoɗe woni taski allah woliriɗe qur'ana haali ɓura majje haali ko hani waade hen no yimɓe kani waade hen eyyi kono ɗum ɗo fo de aha ko yimɓeɓe jiɗi koko goɗɗum jiyata ko gueɗe goɗɗena toon alane qur'ana ala e sare dine wiyani noon ko ɗum ɗon so ɗum ndun lewru darima ɗo bidaji ɗi jeyaɓe carbo hadiseje ɓe carbo aji qur'ana mbiyaɓe kola hen tawa kolata jeyaka hen jeydaka wari kanko sallallahu alayhi wa sallam nde o ari madina o tawi ganda yimɓe madina ne jogui no fetuji walla ne jogui ñalawmaji eɓe piija e majji hono no julde ni annabi ji qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma yawma an-nahr wa yawma al-fitr annabi ji ngari allah wussitanima mon ko ɓuri ɗeɗo ñalɗi jogiɗon ɗo ko ngamire pijirloji ngoni hen ko wiyete ñalawma julde ganduɗa layyaji e julde ta ɗum woni korka anani ɗum won ɗeɗo julɗele ɗe annabi ji haalani men ɗo kanɗen tongade ndentuɗe no fetuji ɗi gasata tan ndaw fetuji oɗo aduna ndaw julɗele anani fetuji tan na gadda ha hewi fetuji heferen nane leyɗele men hen 25 décembre en fet valentine en fet ganduɗa premier janvier en fetuji mawludaji en mawludaji ganduɗa moƴƴuɓe hankki wiyeteno ko mawludu annabijo ko wonno koye nder ñalawma goto hande wontiko lewru ndu fo joni kadi wonti ko woɓɓe ni mawludaji mum en batti waɗede anniversaire uji han kadi bangeji foof, eɗen gandi ɗum noon ko lundade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi nandudinde hoore mum e heefere. Eyo, ɗum noon ndentoɗen ɗen gueɗe ko fi'lul jahiliya jeeya e ñimmude leƴƴi keferi, leƴƴi keferi. Annabi wi man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum, kala nannidinɗo hoore mun e ngol ɗon leñol ɓen yimɓe heefereɓe koye maɓɓe tan jeeyaɗa. Hadis mo ganduɗa sahih abi dawuda 1431. ko hon noon sa ƴeewi kitabu libas haala kanan toon o sahhalu allamatul albani rahimahullah fi sahihi ljami. kadi ganden annabijo ne wiyanno inna ahsana alhadisi kitabullah wa khayra alhadi hadi muhammad, ɓuuri moƴƴude ko ina yewte ko deftere allah nde. neɗɗo saɗa haalan yimɓe tawi moƴƴataka kalanta yimɓe ko diina haalanɓe ko allah wi, kono an aɗa haala tan mamma en jaati en mamma sorino ɗo e wuddere yaltiri to, ɗum ɗo wona diine. ahsana alhadisi kitabullah, haalan yimɓe ko wona deftere allah, kalana yimɓe pewal nelaɗo allah. annabi ji wiyanno wa sharra al umuri muhdasatuha, hunde fo ɓuuri wonde worodde ko geɗe kestitinade mbaɗa e diine tawa jeyaka hen, kala ɗen wiyete ko bida, bida ko dalala. hadis mo sahih muslim 1667, tara jogui sahih muslim ƴewa kitabul juma, hadis o nan ɗon yeeso ma. anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam haalani men ko haala julde korka e julde taske, wonno julde yaata wino arta e nder hitande fo ɗum waɗi, awa julde ganduɗa woni waɗirte ko ɗoftade jomiraɗo subhanahu wa taala. allayhi fa salli li rabbi, kiɗen julɗele so woni woni hen ko julde, anani juulan joome kadi mbaɗa kirsa on har. anani ko noon jomiraɗo wi qad aflaha man tazakka wa dhakara sma rabbihi fa salla, malama de on laɓɓinirɗo fittan mum ganduɗa waɗi golle moƴƴi renti goofi jangti inde jomiraɗo juuli suratul ala ƴeew aya batto sappo e nayyi e sappo e jeyi. annabijo e sahaba e makko khulafa ur rashidin, kamɓe fo ɓe darni julɗele ɗe ko julde korka e taske, wonno julɗele officiel e gurnameje mabɓe haaɓe dutte jomiraɗo subhanahu wa taala. julde korka e julde taske, annabijo ne wawi hirjinde o wiyahay rewɓe yo ja tawe pummirɗe ɗe, anani oto ɓuranteri noon walla ñantaji façon an toon ala, oto ɓorno comci suhra walla ganda siyabali zin ala. annabijo ko wala yahrujna tafilat wa yatazilna arrijal, rewɓe so gaari yoɓe jaltu taw wona ɓe ñanti haɓe ŋaƴƴi tawa kadi ganduɗa ɓe joñoto worɓeɓe ɓe jillodirta e ɓen. o yatazil huyat, ƴew hay ganduɗa ɓe juulata wonduɓe lewru, wiya ko yo ja kawru e moƴƴere no way hewde ñande mum on ñalawma. moƴƴere ko wone julde ko e tawede pummirɗe e tawede ndeɗo julde, owi hay rewɓe ganduɗa wonɓe lewru yo tawye toon. kanko umma atiya haalantame radiallahu anha, kunna numar an nahruje yawma al id, o wi amin jamirteno yo min jañande julde, anani o wi hay sukaɓe rewɓe gonnami jalta, o wi hay ganduɗa oɓe juulata jalta kañum e gona ko caggal yimɓe ne mbaɗa kabbiri lefta hen, so ɓen duyimaɓe mbiya amina yarjuna barakata dalika alyawm, ɓe jorti barkeji gonɗe ɗiɗo ñalawmaji julde. sa ƴeewi sahihul bouhari 1971, ƴeew kitabul juma, ƴeew annabijo haala hunde hirjini wi hay rewɓe hay ɓe ganduɗa ɓe wonduɓe yoɓe ganduɗa yo ja tawye moƴƴere wonde hen nde, kono daren ɗum no wawi waɗede hannde nakatabise guure men he. anani ko hondani yalta kadi jaaha tawiɗa julde nde, ɗum ko hunde ko isharu li shiari l islam, yani koye jeloɗe l'islam, eyyi ɗum ɗo yo yimɓe ganda ko l'islam wonɗo, ɗum ɗo koye tindinoji diine l'islam ɗe. anani annabijo ganduɗa nde ari hitande o firi o ari madina, hitande ɗimmere nde ko ndeno fuɗɗi julɗe julɗele ɗe hawrute joomi ko hay gotol o woppani. anani wastamarra alayha almuslimun, guila nden julɓe ne keddi hen, kala wiya ngoɗo wuuro renti hawri wi waɗata julde korka walla taske, tawi ko ganduɗa tawi ko sareel islam ɓe kaani nangguede, en gandir tan ko hunde mawde. julde kadi korka walla taske ɓuuri yiɗede ko yeehe e pummirɗe, wonno annabi o sallallahu alayhi wa sallam awa julɗele ɗiɗɗe fo jogui ko nokkude damal madina to e bowalla toon ko toon ɓe juulat noon. abi sahil khoudri haalani men kana yahruju fi lfitri wal adha ila almusalla, nokku goto nan toon ko toon ɓe jahatno e dingiral walla e bowal toon ɓe mbawata pummirɗe ɗe. anani ɗum ɗon kadi ko ha holla kadi hayba julɓe yalta, so wiyama julɓe yo jaltu caggal wuuro han kadi foof yalti, hay rewɓe foof yalti e worɓe e sukaɓe, ɗum ɗon na adda heyba wonande diine o, yimɓe ganduɗa ndega diine l'islam no jogui ɗo sembe ko godo wuro daga ko wuro diina wondo godo wuro ko wuro l'islam wondo anani minori yeteno walla ganda rewobe tuureno walla be mojjani be nuddino kono tawi julbe hankadi batti her sirde diineji mun en kambe be jaltina ganda ha joni ganda kerlongaji mabbe gona e lidde be ganda gallaade burgaluuji mabbe hankadi be bonnadi e ko ni tawi ko julde ganduda julde taske e korka annabi yanno ko musalla tawi koto kaaba do non julata tan koto suudu kaaba do to masjidil haram do e tawi koto kaaba do don ko ittitina julde watte koto suudu kaaba do ina yida tawi ko julde taske ne nde don ha joni julde lawsonaange fuddi seeda tan tawi non ko julde korka ne nde don neftine seeda ɗum noon sen ƴeewi shafiina haala ɗum e nder deftere makko wonde annabijo meɗino windude goto e golloɓe e wonde julde taske nde ndeɗon yo waɗe law pour rokka ha joni layyoytoɓeɓe tan soɓe juuli kucca e layyaji mabɓe tawi noon ko julde taske nde julde korka nde jomum en dakkete ko tan ko ittoɓe asakal muddu hoore ɓe ɓeɗon hani gayna fo julde nde waɗe ɗum woni waɗe tahir e goto fo waktu yajana ɗum ina yiɗa noon tawi ko julde korka nde haadema yaade daña ko ñamɗa haadema yaade daña ko ñamɗa ɓayri ko julde korka tawi noon ko julde tase gacce ha gayna julde so julde nde waɗama wonde en ñamata haɓɓodirani wondema defe hunde layya ma walla kasa ala tawi tan a gayni julde han kadi sa heeɓi ko ñamɗa aɗa wawi ñamde ɗum ina yiiɗa ko sunna e jeeya jeeya yo ko on dani fa salli li rabbika wanhar e kad aflaha man tazakka ɗe ayeji fof kalata ko haala ɓuuri julde nde anani ko holnoon kadi ina yiiɗa kadi yimɓe jogo jooɓo kabbirali kaaleteɗi allahu akbar allahu akbar kaaleteɗo o eyyi ɗum ɗo fof kadi ganduɗa koye moƴƴereji mawɗi sa ari kadi ɓalloɗa almami keɗoɗa ha joni ganduɗa hiɗaɓe kaaleteɗo e keɗoɗa julde nde foof dewinoɗa almami ma annabi o sallallah sallam on ɓornotono ko ɓuuri moƴƴude e comci makko ñande julɗele ɗe julde korka e julde taske e ñande aljuma hadis mo ganduɗa ibnu husaymata haali fi sahih hadis jabir ibnu omar kadi haali wi kana yalbasu fi lidayni ahsana siyabi annabijo noon ɓorontono e nder julɗele he ko ɓuuri moƴƴude e kaddule makko ɗum woni comci makko hadis mo bayhaqibi isnadin jayid eyyi ko hondani e bandiraɓe e tawi yimɓe jooɗima koɗi sarɗiji gonɗi ha joni julgol jumaɗi ko ɗin gone julɗele hene ko noon salatul idi ko rakatani ko darɗe ɗiɗi ɗe mbatte ko haade khutba o waɗede ɓablal khutba ma gayni ma almami julna yimɓe so gayni o khutbina ɓayri ko julde korka walla taske hadis mo ibnu umar o wi annabio sallallah ai sallam e aboubacre e umar e usman yusalluna al idaine qabla al khutba muttafaqun aleyh o wi ɓiyen fof ko ni kay mbaɗiri kay anani ɗum noon holli ahlul ilmi en fof koni ɗum ɗo woni gollal kay ko yaara banggal ahlul ilmi en e haade julɗe julɗe salatal idain awa ko qabla al khutba kañum irito khutba o ne serte julgol juma ngol toon juma o ganduɗa so khutba irito waɗere caggal mum juule yo ko wondani bandiraɓe eyi kono hawrama kay julde nde ko darɗe ɗiɗi are nder sahi hayni wonde annabijo meeɗi yaltude omo yaha juule julde korka fa salla rakatayno juuli ko darɗe ɗiɗi o sakkanani ɗum o fawanani ɗum ñande julde mbattana killage sakketake fawetake anani ɗum woni ganduɗa julde salatul fitre wal adha rakatani anani eyyi ko wondani annabijo ko noon waɗi eyyi ko holnoon kadi julde korka walla julde taske noddinali ngala hen gurnali ala hen si a ƴeewi nder sahihi muslim jabir haala towi sallaytu ma annabii sallallahu alih wa sallam al iid o wimi julde annabijo julde wona lawol gotol hayra marra wala marratain o wi wona goho wona ɗiɗo o julde annabijo gonam taske en pummirɗe en ganduɗa julde korka en o wi fa bada'a bi salati o fuɗɗori ko julde haade makko khutbude kadi bi hayri adanin wala iqama noddinali ngala hen gurnali ngala hen ɗum woni ko selli hadis oto sahi muslim temed jeetati e capan jeetati e joyi kitabu salatil idaini eyyi ko wondani en paami ewa ndeka noon ko wiyete noddinali ngala toon gurnali ngala toon sakkude ala toon fawde ala toon sa ari a juuli darde ma ɗiɗi ya lawol ma sa hooti galle ma sadiɗi nafdude nafla ha tamba eyyi ko hondani bandiraɓe ko hono noon kadi ina habbire kadi ganduɗa e banggal juulɗele ɗe sa darima aɗa juula e kabbira darde aɗanira nde eyyi sa habbiri habbira ndu nafirta julde ndu awa mbaɗa hen ha joni ganduɗa kabbirali goɗɗi wonnoon habbiraɗu natirde julde ndu sa naati ndun ko nden janggata e sifta wallan biyata a'udhu billahi wa fuddade jangudu ko nan kabbira kabbirale keddidi anani onno habbirano harminirdu ndu ko ndudon idoto fof e sa wadi ndudon a gayni aw hajuna jangi du'a wuji kala ta beeda hen kabbirade hajuni e wajjagom kala di dum won darde aranerande wona so rendi wona kabbirali jeedidi eyo tawino ga ummitima e darde ma dimmerande ay habbirano ummuru da dari da ndu batta hen juy goddi wona jeegom e ko non tigi hadith o sa jeewti imam ahmad to monoton amr ibn shu'aib an abihi an jaddi o ya nabi sallallahu alaihi wasallam o ya nabi kanyum gay aw julni be der kabbirale hen na kabbirali sappo e didi o yi hen jidi ko darne adande yi hen juy e darne dimmerde taw limtane no habbiralu ngo ummoto dango e ko non tan fotara hawrdo ngada kabbirali ko non fotara anani ko honno kadi habbirano fo kadi ni yida ciuta hen juude ma ya anna sallallahu alaihi wasallam kana yarfa yadayhi ma'a takbir annabi kay de fay hab ne fay habdurde fo ender julde kay ho anan julde makko anani hal hakuna tahbirana habbu ya allahu akbar walhamdu allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila dum woni julde le korka de e julde le maydo de gedo ko non wadiranno ho anan men julde makko hayso tayi won riwaya goddo kaldo ko wana dum no wayta al amru fihi wacha e ko hondani bandiral sen yeyu kadi kango ganda annabi sallallahu alayhi wa sallam e ko hondani o hollir woni julde ko ni darde dide tagal mun kadi de don julde dide julde korre ta fo jangde mun nantinti e jangde mun nantinti e tawi an non ka gardo sakketa ayi tan a jukkima e mabbe a hebani habdurri sa habdurri harmiranu woko ngodo nati julde mana sen tayi haali keddidi kala sa hebani ari tawi almamina ko dum ngay gasi dum han kadi ganda kabbiraari keddidi fu han kadi iwe doma e ko non yarate bandiraa walla ni ayjiti fawde han kabbiraali kala teddi ka julannodo kono kay habbiri harmiraano harmir nan da e julde mana selli e darde de ko bibi fenyine hen jangde ne ibn umar no hollil o wi annabi yuna fenyinanno jangde makko e idayni julde sal julde le didi de e julde yarnango fof yi jangande mun yalta jero bowal e ko hondani bandiral ina yida janga darna ma ada nere julde janga sabbi isma rabbikal aala sa jangi sabbi isma wadde darna ma dimma na janga ala taaga hadithul ghashiya wonno hadith ganda kongul samuro haali won on riwaya o ya nabi yuna janganno e julde le darna ala nere sabbi isma rabbikal aala e hal ataaga hadithul ghashiya ti imam ahmad to arithun kadi riwaya goddo holli annabi no janganno julde e julde le darne ara nere simore khas darne dimmere no janga iktarabati saa hadith muslim on antona sunan anani kanko annabi so jangi qafo janga iktarabati so jangi halata so jangi sabbihismo fawen halata ga hadithul ghashiya wonno go namde do cimoje fof wonen ko tawhid wonen ko jamiroje wonen ko kade wonen ko ummital wonen ko janje wonen ko battale wonen ko issaaji annabaaɓe no mbadduno yimɓe munen heefereeɓe no calorino ndaani eyyi ko hondaani so annabi ji noon gayni no julde korka walla taske waɗanno ko hiɗa bo tawa mo jooɗo hakkunde hutba so hutbi ha ɓo yo jooɗo ummo anda hutba goɗɗo hala so gasi han kadi o du'o hen kanko annabi so on fuɗɗo julde so hiɗaɓo o yettan jomiraɗo subhanahu wa taala o juulani laɗo sallallahu alayhi wa sallam o yamiri yimɓe yo kul allah yo ɗofto allah ko nande won ɗum ɗum ɗo ne hutba annabijo sallallahu alayhi wa sallam kadi ha joni tawi ko julde korka o hirjina yimɓe ɓe ganduɗa yaltingol ko wiyete jakka muddu hoore o tawi ko julde taske nde o hirjina yimɓe hutba makko he banggal layyaji ɗi o haale sariyaji layya ɗi ɗum ɗo de woni hiɗaɓe foko haalde yimɓe événement ko wone e on saa ko hani haalede kala ko kewi ko ɗum hani waɗede haale so haala lewru korka arima almami haala korka kono enen hutba goto tan na yimeɗo tan duuɓi temedere hande no fawi ayi holno inno dunia daru man la daara la hankadi gasi batte tan gamela tan hankadi yidde wadde mo kallit jitte ganda ha joni junggoma tan aɗa muɓɓi guitema yo goɗɗo ɗowe tan ɗi ganduɗa ɗum gano hulɓe tawi majjuɗo ɗowi ganduɗa janggudu kay wona waɗi ha jangga ha gayna gara e leydi mum gara e wuuro won addaɗe wuuro foof kono a diina ma iwrata ma kono neɗɗo mo daɗɗa anda hay batte ɗum woni ko wiyete ko tawi ana janggi ha wawi a ari goɗɗo heedi a diina ma ɓamata ko goɗɗo ɗuman bindu a gar guite ma de ala ko ɗe nafma nanggude lokñita anani kono gumdo ardo to yiobe na peeri gita der rodde ne be gandani lawol feñat dum den haa dum wona leedele men yaran godo wulo tawa jangube nan hen ufaz en nan hen fuqaha en nan hen jangube haa ci zakatira en nan hen kono be jeewiti do koy humam binne mo anda hay fatte ton diina mabbe yura ko on rokkata be jamiroje bade dum do temedere mi atun mi atay cukka noppi be der ciudi Allah ko malam ya adan billah ya Allah faabu ko dum addi do khutbaaji murliddi di do mu khutbaay ko ko murliddi ko ko eppi sans etage inna dunya dahitaande hibbere goddum haaltaaji so julde kor ka ari mi ma mahalon mahalon khodon khodon illam tu'minu bi zalika tawdo on jana ko dum ay namaru dum do tan nari ko tan dubi teme daran ya Allah faabu ko hibbe to en kali e sanga nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam julde korka e julde taske ko gueɗe mawnuɗe mawninade gati ko sha'irallah Allah yo man yu'azzim sha'ira kala mawninɗo gueɗe ɗe Allah yamiri yo mawni jeloɗe l'islam ɗe ay ɗum waɗi hay rewɓe mbiye yo jataw wiya juuna pummirɓe to annabi sallallahu alayhi wa sallam meeɗi yaade waɗi khutba makko ha gasi rewɓe noon no gudduno seeɗa nanani hen gueɗe goɗɗe nde ɓe gayni annabi jonno gayno fuɗbude julde ha gasi duyi o yehi o sangi to rewɓe to o rokki ɓe darsu o haalni ɓe ganduɗa waaju moƴƴo kanko sallallahu alayhi wa sallam anani li hajati hinna ila zalika saabu haɗo jinde rewɓe tindineɗe yamireje annabijo waajiɓe kadi hirjinɓe ko wiyeteɓe gittu sadaka anani ina anda kala ko wiyete hiɗa buuji ko haalete diine rewɓe ne jogui hen gueɗal mumen anani ko noon yarata annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko ni imam ahmad wi ahlul madina la yatadawwauna qablaha wala bada julde ndeɗo sakkantake fawantake bandiraɓe anani sa woodi galle ma noon sa heeɗi juula anani ko hon noon tawi noon julde nde ɓoccitimama walla wonko ɓoccitima hen anani ɗum noon a yoɓan tan nani annabi fa ma adraktum fa sallu sa hefti hunde julde jokku hen ko ɓoccitimon ko timmini anani tawi darde wotere daɗima mbatta hen wonde halas sa ari a tawi almami ono khutbina jooɗo keɗoɗa khutba ha gasa so gayni juula darɗe ma ɗiɗi jaha lawol ma sa yiɗi julda yimɓe tawi daɗaɓe hono ma en nangodi basi ala hen ɗon e banggal ha joni julɗele ɗe kadi ne yiiɗa kabbirali nan toon ɗiɗo goɗɗi ko tonggaɗi goɗɗi koko wellita tan ɗeɗon balɗe kay ko allahu akbar allahu akbar ashradil hijjati o fo ko ɗum woni ko wiya allah woli tukmul iddata woli tukabbirullaha ala ma haɗako jetti allah mawnini joomiraɗo fawade moƴƴere allah waɗani mon suratul bakara temedere tama jeetata e joyi hay nder cuuɗi men hay nder galleji men wiya ko yen kebbino wiide allahu akbar allahu akbar hono no waɗirteni tan banggueji foof anani hay nder cuuɗi men wiya ko yen mbaɗno ala ko haali kam so heddima janggo ko julde walla subaka julde yimɓe ne jaha kummirɗe so juuli hankkadi ko noon tan kabbirali tan so jooɗima to kummirgal to kabbirali hande almami o ari so almami o ari gasi wi kunna numaro bi ihraji l huyyat fa yukabbirna bi takbirihim kanko oɗo haalata tigi hadis mo ibnu umar o wi so wiyama janggo ko julde o wiwiya koye min jamir hay rewɓe amin yo jaltu yo tawe pummirɗe to hayso ɓe juulataɓe so habbirama ɓe defta hen sa ƴeewi hadis o ari toon ko hon noon to sahih muslim ɗo kadi ɓe kabbira wondude yimɓe hadis sahih muslim ko hunde yiɗani ko yaltinde sha'iral islam ko hon noon e banggal ina ɓeydani ha joni ganduɗa ijoɗata ha o ganduɗa tag kabbirali ɗi tonggaɗi ne gowi toon bellitaɗi ne gowni toon tonggaɗi ɗi kala ne gayi yimɓe juuli farilla so gayni so almami huccite yimɓe kadi habbira kadi yimɓe kabbira kadi hadis mo dar kuɗini ibnu abi cheyba e gayrima hadis jabir wi kana saah sallam ida salla subha min gadati arafa yaqulllahu al o wi so annabi juulin tan suba gila subaka arafa fuɗɗono wiide allahu akbar soɓe gayni juullele ɗe eyyi sa ƴeewi hadis o dar kuɗini temedere saban jeetete ɗiɗi allamatul albani rahimahullah haali haala hadis o tawonno al irwa o wi sanadu o noon ko wahin jiddan o zakara ko noon ko o haali kobat wono muhaddis goɗɗo haalino hen mo ganduɗa wiyete ko zaylai joom deftere wiya nosbu rali zaylai onne ko ɗum haalno e hadis he eyyi kono noon sa ƴeewi nawa wiyene ko wona ɓen fo arraji wa alayhi l amal ɗum woni amal filɗum gati joomiraɗo wadkurullah fi ayami madudat ɗum woni ganduɗa ɗum woni ko zicre kalatere ɗiɗo ñalawmaji julɗele ɗi allahu akbar allahu akbar la ilaha illa llah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu eyi hondani eko nandi hondani nayi ɗum woni konnguɗi konngudi anduɓe kaali e banggal kabbirali he ɗum woni ko salaf woni fuqaha umin assahaba e alma meɓɓe foof ɓe mbi ko gila fajiri yawmi arafa ɗo ha ayamu akhir ayamu tashriq بل سكر جل من عند أفوه كبرة دين بعد أن أرد درسنا ني أنا يقولون أيام أيام عرفة أو أيام النحر أو أيام أيام النهر أيام منا ويقول جل الإسلام أن بيجي أيام أكل وشرب ونالوا ما جنام يرد سفتر دي الله أنا ني كونداني بندرا كذن سيرن هرمني كاري كنام ورث كوي كبرة دي كوهان هون لبيك الله جودو مهالات أنا ني dum do kadi basi ala kadi jimbe gayni julde salmudir goro fo do ana goddo yo Allah jaban en yo Allah taqabbalallahu minna wa minko nande wondi kongudi moddi dokkulira julde dum do fogu hollude weltare gilli ko wiyete hakkunde julbe su wiyete julde so wadi ko yo ina yida hen kadi e bangal ha jodi e hirsude ngada hadayaaji di wala layyaaji di e dum no fogu gede de ganduda de julde de kerori julla testaase kay ko sura hirsete galleji ne julde ko dum wiyete laye ko hirsete wonande jaado ha jodi dum wonto hadaya jomirado halinde me qur'ana wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam ko wiyete dedo kirse ko badoraade jomirado subhanahu wa ta'ala woni hen ko sottude fittan mun woni hen ko ganda ko labbinde fittan mun anani jomirado kala lenyol gol bennuno gol lejjo walni dum en diwirde Allah wadi hen kirse de taw joomunen kaade hen ko inde Allah kala inde Allah e do ko daabo mo kirse taw be jetta Allah kadi ko Allah arjigini be dido mumanteje be nyaamadi ko anani dum woni rufirde diide meje do inde Allah sari'a do no wirilani e tay ko hadaya to bur moddido ngeloba rewi en naggi anani ko non kadi gitta daaba biado buru ciri kaade mun cakkoda anani Allah yo man yu azim sha'ir Allah kala dukkude hen ko buri mawnude ngari mawni ngeloba mawn jongo mango dum no foko afirtika mawni ni ko Allah yamir ko fa inna min taqwal qulub tay ko dammiri jogida non dum woni dokkata ganda ko dammugol tin wona tulgol ala wide ala kay tay ko dammugol taw timmi ha joni ganda tay ko mbiya hebi hitan tay ko jawul taw hebi mbaade e lebbi jeegom anani e ko non woni ko wi'e bangal gilori kadi ko non e wa jogi ha joni ngeloba e nagge dum no kadi ha joni tay ko ngeloba taw hebi dubi je anani tay ko nagge taw bi duubi didi anani tay ko mbiyawa taw dañi hitan en tay ko mbalu non lebbi jeegom na hel e ko hondani bandira annabi sallallahu alaihi wasallam saanga makko ko ni wadirta no tigi anani kade be nendan no yimbe jeedi nendan no kirsa nagge jeedi do kare nenda kirsa ko wiyata ha joni taw ngeloba ko hadis mo sahih muslim udnarata ma dira sapuitata abi ayyub hari kana rajul fi ahli rasulillah wi sanga annabi sallallahu alaihi wasallam wi neddo nanganno dammuhol layyo ga galle mum be nyaama be nyammin hen be cakko hen sa jogi dammuhol a jom galle dum don hejma tay non ko wonti himbe jom galle jine nenna na kirsa layyo dum non ma wona nagge tan malla wona ha joni ngeloba tay ko nagge jeedi non bayre ndu tay ngeloba gar jeedi non bayre ndu e ko non kadi layyo o wattaake sona daaba cellu nyawdo wattaake hen dum do ko fel nya walla dum do ko tira walla dum do ha joni ganduda ko ko wonde nyaw ko ko kota dum do fu watta nani walla terde de wonko usti hen wado ba laaji ki ala ko taji ala walla Allah to ko iwi hen ala ko non kari ganda wado daba ko dokko sellata ala ko hali gumdo kam pojgil kari ha waawa yaddi sellu on kari sellata ala haymbu o waawa yaddi hay sellu nani dum do fu sellata ala ni ganda daba coddo ha ala sellata anani mo ganda hayso ganda ni yeso chami ha gati khalas anani wala daba ngil ganda jeesil mun yori kos batino e nay wudu sellata annabi arba ala ta yusuf al udahi al adahi ngir nay nan don sellata o yiddo kol fe ganda dokker neena feñ e nyawgul jidu honande wado sellani alaje wol jidu woni ya lajere de e ganda e fojgul ala hay batte hay tobbil nebe ma ala hen mu wita latun ko ndani mu woni woni ko ala hen hadith mu abi daud ko non bandira matana killaji no feewi de men Allah de kadi nit dayyaji di e hir ko wiyete ko bo ene yida nyaama hen nyammina hen Allah fa kulu mina wa at'imu nyaami nyammine kala jogi do layena jogori hir suri so lewru du darima han kadi ada hada nangude sukunu mawri itena e batto to holto cegneji ma hanya ne kisu da layema annabi di ya dakhala al ashtu sa bal sapo de naati so goto mon no yidi layyaade de o do nangi o do itta e mudo e cegneji makko oto itto ha joni kolde makko hadith mo sahih muslim tawi wadi hen gotil de do gere kadi batta rango astaghfirullah hun fa fa ma ya yo hatta man ya la fi da ta'ali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar